राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुप्ताश्री महाराज भाद्रपद कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2058 19 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्म नराकृत्री सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितकरान् नवनीरदवत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महाकवयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण मानुष जन्म है ये सावधानी के लिए मिला है मनुष्य में सावधान रहना चाहिए कीमती चीज होती है उसका व्यवहार बुद्धिमान से करना चाहिए मूर्खता से नहीं मनुष्य जन्म बहुत कीमती माना है देवताओं से भी दुर्लभ माना है देवता भी भारता जी भारत में जन्म चाहते हैं देवता भी क्योंकि देवता में वहाँ खर्चा होता है पुण्य संचय नहीं होता संचय होता है भारतवर्ष में तो भारतवर्ष में दुनिया चाहती है आज आप बार बार में हवा अच्छी होने पर भी नहीं रह करके मद्रास कलकत्ता अधिक जाते हो वो हवा अच्छी नहीं है परंतु पैसा पैदा होता है इसी तरह से आध्यात्मिक पैदा होती है भारतवर्ष में इस वर्तखंड में गंगा जी जमुना जी किनारे अंतर्वेद में तो इसमें लोग जन्म चाहते हैं देवता लोग भी कि हमारा भारतवर्ष में जन्म हो जाए तो हम काम करें वो जन्म आपका हुआ है आपका हमारा जन्म वो जन्म है दुर्लभ दुर्लभ हो मानुषो देहो भागवत माया दुर्लभ हो मानुषो देहो देहिनाक्षण भगवत तत्रापि दुर्लभ मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शन भगवान के पैरों का दर्शन और भी दुर्लभ तो मनुष्य शरीर प्राप्त किया है बड़ी सावधानी से समय लगाना है सावधान हरदम सावधानी सावचेती जागृत दिल में जागृत रहिए दिल में जागृत रहिए बंदा हेतु प्रीत हरिजन से करिए पर हरिये दुख धंधा दिल में जागृत रहिए बंदा जागता रहना चाहिए गमलत में हरदम सावधान रहो सावधान सावधान सावधान सावचेत भगवान को याद रखना हे नाथ हे नाथ हे नाथ पाप हो जाए बड़ी भारी हानि है बहुत बड़ी जिस मानव शरीर से कल्याण कर सकते हैं उसे नरकों में भी मोड़े बद जा सकते हैं जमीन बढ़िया हो उसमें जो कोई वृक्ष लगेगा उस सबको पुष्टि होगी अन्न का पक्ष लगने बढ़िया होगी कांटा वाले सुरों वाले भी बढ़िया होगा ऐसे मनुष्य में पुण्य आदि करो वो भी बढ़िया होगा पाप करो तो भी बढ़िया होगा ये जमीन है बढ़िया ये मौका है बढ़िया तो इसमें हरदम सावधान रहना हरदम सावधान रहना सावधानी से समय लगाओ जिससे कल्याण हो जाए उद्धार हो जाए मुक्ति हो जाए हरदम सावधान रहो दिल में जागृत रहिए बंदा हित प्रीत हर जल से करिए, पर हरिये दुख धंधा मन से जागृत रहिए। सावधान रहना, सावधान फिर भगवान से प्रार्थना करता रहे, हे नाथ है बोलो, हे नाथ हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, भगवान से प्रार्थना करते रहो और सावधान रहो। यहाँ की छोटी सी भूल भी बड़ी भारी होती है, थोड़ा साधन गया भी बड़ा भारी पा देने वाला होता है, ऐसे पाप भी थोड़ा बहुत बड़ा भारी होता है। इस वास्ते हरदम सावधान रहो, हरदम माटी पर सावचेत रहो, सावचेत। भूल हो जाती है घरी, भूल हो जाती है उसमें नुकसान हो जाता है। इस वास्ते जो समय मिला है वो सावधानी के लिए भगवान में लगाओ। हे नाथ हे नाथ, डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी का भी नुकसान न हो जाए। दूसरा नुकसान, थोड़ा नुकसान भी बड़ा भारी नुकसान करने वाला होता है। बीज में छोटा सा वृक्ष बड़ा होता है, वृक्ष वो वृक्ष बहुत बड़ा होता है। इस तरह से बीज रूप से भी नुकसान होगा तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। इस वास्ते सावधानी के साथ अपना समय बिताओ। जो बचा हुआ समय है उसको परमात्मा की प्राप्ति में लगाओ। बिना सत्संग बिना अंधेरा अंधेरा जागृति नहीं होती। राम माया सदगुरु दया, साधु संग जब हो तब प्राणी जाने कछु, जाने कछु रहो विशेष हो, विशेष में रात्र लगा रहता है। राम माया सतगुरु दया, राम जी कृपा हो, सतगुरु जी कृपा हो और सत्संग मिलता है तब जाने पशु मन जानता है, नहीं तो पता नहीं रहता है, अंधा हो जाता है, अंधा पता नहीं था। सत्संग करके भी अचेत नहीं करता तो फिर कब करेगा चेत? चेत करने का मौका मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म में सत्संग, सत्संग असली मिलता नहीं। जगह जगह व्याख्यान मिलते हैं परंतु सत्संग बहुत कम मिलता है, जिससे मनुष्य का सुधार हो जाए, उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, शुभ कर्म हो जाए, बड़ा जीवन निर्मल बन जाए, बढ़िया बन जाए, दुनिया के हित करने वाला हो जाए, ऐसा जन्म बन जाए, सत्संग है। सत्संग है अहोहम प्राचीनम विघटयति पुण्यम प्रतयति हरत्य ज्ञानान्यम निशति परमानंद पदवीं प्रसूते सद्बुद्धिम नव नव कलां पल्लवयति शतां संग कल्पद्रुमैव न किंकिं वितनुते। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जाने से सब दरिद्रता दूर हो जाती है, ऐसा शतां संग कल्पद्रुमैव न किंकिं वितनुते। क्या नहीं करता? अघोहम प्राचीनम, पापों का समूह का समूह, अघोहम अघोहम विघटयति पुण्यम प्रथयति, को फैलाता है। हरत्य ज्ञानान्यम, अज्ञान रूपी अंधकार को हरते, हरत्य ज्ञानान्यम निशति परमानंद पदवी, परमानंद पदवी को देता है, दान करता है, सत्संग द्वारा होता है। प्ररूते सद्बुद्धि, सद्बुद्धि पैदा होती वह जन्मती है, अच्छी बुद्धि अच्छा विचार अच्छे आदि पैदा होते, पता ही नहीं लगता है। बिना सत्संग के बिना आदमी बहुत नहीं होता और सत्संग असली बहुत कम मिलता। व्याख्यान में श्रद्धा करो, विवेचन करो, कई व्यवहार तो सुनते हैं, असली ही बहुत कम मिलती है, असली चीज मिलती नहीं। आयुष सावधान रहो, सावधान सदांग संग कल्पद्र कल्प वृक्ष होता है उसका राज्य फायदा होता है, परंतु कल्प वृक्ष जो संता के ठीक हो जाए। एक कहानी आती है, आदमी चलते चलते थक गया, प्यास लग गई, तो स्वाभाविक कल्प नीचे आ गया, उसको पता नहीं, और नीचे बैठा तो वही क्या गया, ठंडा पानी मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। ठंडा पानी मिल गया, ठंडा पानी मिल गया, थोड़ा बिछोना मिल जाए तो आराम कर रहे, मिल गया सिंह आ जाएगा खा जाएगा, आ जाओ खा जाएगा, तो कल वृक्ष तो यू है भाई, सिंह आ जाएगा खा जाएगा खा जाएगा। पर सत्संग ऐसा नहीं है, सत्संग में कुसंग नहीं होता, सत्संग में भी कुसंग कर देते हैं, सत्संग में कुसंग असावधानी से सत्संग में कुसंग हो जाता है। अच्छा अच्छे गुण में तो मन में सुन तो हमारे में है, अवगुण उस आदमी अवगुण है, उस आदमी अवगुण है, अरे अवगुण दूर अपना करना है, दूसरों को देखता है, सत्संग में सुनता है दूसरों को देखता है, तो सत्संग में कुसंग कर लेता है। इस बात से सावधान रहो, एकदम सावधान। बहुत वर्षों पहले भाई जी का एक लेख एक प्रश्न में आया था, मैंने लिखा हरदम सावधान रहो एकदम, मगर जन्म है यह दुर्लभ है, मिलता नहीं है, और खर्च हो रहा हरदम हरदम खर्च होता, रात में आप सो जाते हो परंतु खर्चा चालू रहता है, मनुष्य शरीर का खर्चा नींद में भी खर्च होता है, उम्र खत्म होती है, इस वास्ते हरदम सावधान रहो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ प्रभु को पुकारो, हरदम सावधान रहो, समय बिकट है, बिकट समय है, अपना अपना काम बढ़ाना है, हरदम सावधान रहो, कोई नहीं किसी का संगत साथ है, यावत जावत है अकेले, सब एक एक एक जाता है, एक एक आता है, सावधान रहो हरदम सावधान, हरदम सावधान, काल आ रहा है, समय ऐसा आ रहा है, मृत्यु से नृत्य सदा कल्याण नानी, मौत सदा ही आपके दिन गणती रहती है, कई दिन बीता है, इतना दिन बाकी रहा है, ये बीता है, ये बीता है, ये मौत आई, मृत्यु से नृत्य थी सदा कल्याण निराने निराने कल्याण कल संख्या ने निरव गणती में मौत चली है, हरदम देखती विश्वास थे, सावधान हरदम सावधान, हे नाथ हे नाथ पुकारो, हरदम पुकारो प्रभु को, हे नाथ हे नाथ प्रभु को पुकारते रहो, सावधान रहो सावधान रहो, जहां तक बने अच्छी बात कहो बोलो, अच्छी बात सुनो अच्छी देखो, देखना सुनना समझना अच्छी अच्छी बातें करो, कुसंग लग गया तो जैसे सत्संग से लाभ होता है ऐसे कुसंग से नुकसान होता है, कुसंग से बड़ा नुकसान होता है, इस बात से सत्संग करना हरदम सावधान रहना, सत्संग के विषय रहता वैसे पता नहीं है, नहीं तो पता नहीं लगता है, समय निकल जाता है हाथ से, फिर मौत आ जाती है, मरना ही पड़ता है, उसका कोई समय नहीं और पता नहीं है कितना है, जब बीत गया उतना तो बीत गया, आगे नहीं कितना है पता नहीं है, इस वास्ते हरदम सावधान, भगवान को याद करो, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ ऐसी कृपा करो आप को बोलो नहीं, हरदम भगवान को याद करो, प्रभु को याद करो, हरदम प्रभु को याद करते रहो, ठीक रहेगा, ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस वास्ते भाई मन जन्म मिला है, मन जन्म ये बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ भर हो, आज इन मनुष्य नहीं होने देना, धन बंद की गाड़ी बंद कर दी, ऑपरेशन करा लिया, खोले खा ली, गर्भ नहीं रहे, मनुष्य नहीं हुए, बड़ा भारी पाप करते हो, क्या बात, मानते हो नहीं, कितने कह दो मानेगा नहीं, ये बात हम क्या करें, भाई उल्टा काम क्यों करो, ऊंधा काम क्यों करो, पानते नहीं, सत्संग से जा कर ऑपरेशन कराते, सत्संग से जा कर उठकर ऑपरेशन कराते, ऐसी बात देखिए बीती, क्या करें, क्या करें बताओ, आज बात नहीं, आप लोगों को सदबुद्धि हो तो आप मालूम पड़ेगा, संयम रखो, संयम तो रखते नहीं, दुराचार करते हैं, दुराचार समय बर्बाद करते हैं, शरीर का नाश करते हैं, शरीर का नाश, विषयों में रात दिन लग करके राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सावधान रहो भाई, सावधान रहो, हरदम सावधान, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, शतांग संग कर्पद्रुमा शतरा सदा असर सत्संग है करो, असली सत्संग कब मिलता है, ऐसे पुरुष कम हुए संसार में, स्वार्थ मंत सकल जग माहे, सुपने हु प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे प्रीति स्वार्थ लाग, हे तुरा जग जुगुपकारी तुम तुम्हार बिना हेतु बिना स्वार्थ करने वाले भगवान है और भगवान के भक्त है, भगवान के प्यारे भक्त उनके द्वारा दुनिया का हेतु होता है, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए कितना उद्धार करने वाले ऐसे संत हुए, उन संतों के द्वारा फायदा होता है, दुनिया का हित होता है, अनेकों का हित होता है, कितनों का हित होगा गिनती गिनती गिनती सकते, गिनती नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते, इस वास्ते सच्चा गुण धारण करो, सच्ची बातें धारण करो, सच्ची आदर करो, आदर करो, आदर सच्चाई का आदर करो, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, अपना जीवन महान पवित्र हो जाएगा, ए पवित्र जीवन से सबको सुख होता है, आपको सुख है, आपके जीवन की बातें सुनने वालों का भला होता, आपके अच्छे जीवन का सुनकर के भला होता है, नहीं तो ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ऐसे ऐसे भयंकर पाप कर रहे हैं, गर्भपात के पाप लाखों लाखों आदमी कर गए, इसलिए मर गई, गर्भपात कराने में मर गई, मर जाए बेशक पर पाप करना, मर जाए बेशक पर पाप करना, इतने पाप पर फिर पुण्य से फल मिच्छन्ति पुण्य नेच्छन्ति मानवाः, न पाप फल मिच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यतनतः, पाप का फल नहीं चाहते पर पापं कुर्वन्ति यतनतः, छिप करके भी पाप करते, पाप पाप का फल नहीं चाहते, पुण्य फल पुण्य का फल चाहते, पुण्य नेच्छन्ति पुण्य करना नहीं चाहते, अच्छे कर्मों का फल तो चाहते, अच्छा कर्म नहीं करते, बुरे कर्मों का फल नहीं चाहते, बुरे कर्म करते हैं, छिप छिप करते हैं, छाने छाने करते हैं, किसी को मालूम नहीं हो इस तरह करते हैं, परंतु उसका फल प्रकट होगा, महान भयंकर दुख पैदा होगा। सज्जनों कृपा करो, अपना जीवन है इसको पवित्र बनाओ, निर्मल बनाओ, भगवान में लग जाओ रात दिन, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। बड़ी शुद्ध बातें अभी, बड़ी सरल बातें, अच्छी बातें, उत्तम बातें, हम तो देखते हैं भाई, मौका मिलता नहीं, ऐसा मौका मिला है अभी, ऐसा अवसर मिला है, ऐसा अवसर मिलता नहीं। जो न तरे भव सागर नर समाज आस पाए, जो न तरे भव सागर नर समाज आस पाए, सो कृत नंदक मंद मत आत्मा ने गति जाए, आत्मा तरे गति जाता है। जो न तारे भव सागर नर समाज आस पाए, ऐसा नर समाज, ऐसा सत्संग, ऐसी बातें, मार्मिक बातें, बहुत जल्दी उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए जल्दी, ऐसी बातें चौड़े बता रहे, चौड़े लाभ हो रहा है, आप से ध्यान नहीं देते, आप लोग ध्यान नहीं देते, परवाह नहीं करते, परवाह। अरे भैया सत्संग मिली है करो तो सही, जब सत्संग करने वाले भी ध्यान नहीं देते, जिनको सत्संग मिलते नहीं उनका तो क्या दशा होगी। वेदों में श्रवणा या विमुख फिर यो न लभ्य, बहुत से आत्माओं तो सुनने के लिए नहीं मिलते, सुनने के लिए नहीं मिलते, सुनने के लिए कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सुनने के लिए भी। ये जो बात कही है, परमात्मा की प्राप्ति वर्तमान की वस्तु है, ये भविष्य की नहीं है, इनमें क्रिया और पदार्थ की हेतु नहीं है, भविष्य काल नहीं है, तत्काल है। ऐसी बात सुनकर अभी मन में आपके उत्साह नहीं होता, मन में उम्मीद नहीं होती कि हम करेंगे, हम करेंगे, हम ठीक करेंगे, वो अपना मानसम ठीक करेंगे। कब होगा वो जब समय कब आएगा, जिस दिन के लिए आप विचार करते हैं वो दिन कब आएगा, अभी है, अभी वो दिन है, अभी अभी अभी, अभी। आज आज काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पद में पढ़ने होगी फिर करेगा कब। ये बात है भाई, इस वास्ते बड़ी सावधानी से, बड़ी चेतना से लग जाओ सच्चे हृदय से, बहुत फायदे की बात है, बहुत फायदे की, बहुत विशेष कल्याण की बात है। जगत रहो हरदम सावधान, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, भूलू नहीं मैं आपको, भूलू नहीं हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं। भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ हे नाथ पुकारो, सबकी सुने पुकार, हों बंधु जाकर सदा सबकी सुने पुकार, अज कीट पर मामूली कीड़े से लेकर ब्रह्मा तक सबकी पुकार सुनता है, अज कीट पर भाव भजन भरता, ऐसे परमात्मा है उनको, हे नाथ हे नाथ, बहुत कृपा दो, बहुत कृपा। अपने में देखा जाए तो ऐसी बात नहीं, इतनी भगवान की कृपा होती, निराली कृपा, विलक्षण कृपा, विचित्र कृपा, अनुग्रह कृपा, सब जीवों पर कृपा, समोहम सर्वभूतेषु, समोहम सर्वभूतेषु, मां देशियों से ना प्रिय, मेरे को देश का प्रिय है नहीं, ये बदन था मई भक्त मई थे तेरे सब सर्वमुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्निदास तब ही सर्वमुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्निदास तब ही करोड़ों के पाप सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसा सुंदर मौका है, ऐसा अवसर है, भगवान की कृपा से मिला है। इस वास्ते भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हरदम सावधान, हरदम रात और दिन समय मिला है, रात और दिन कब सावधान होंगे, आप कब चेत करोगे, कब होश आएगा, किस दिन के लिए बाकी छुड़ाएगा, कैसा अवसर मिलेगा फिर अवसर साथ, कैसा संग मिलेगा, कैसी बात मिलेगी, नहीं मिलती, हर जगह मिलती नहीं है। ऐसा अवसर है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। सत्संग से विमुख मत हो सज्जनो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ हे नाथ, और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, केवल एक परमात्मा है, और परमात्मा के पहले भगत है, भगत बने हैं, भगवान बने नहीं, भगवान तो है पहले से है। उनकी भक्ति करने से सद्भाव सज्जनों में आते हैं, भगवान है तो सत्य मूर्ति है, ऐसा भगवान को पुकारो। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं आपको, भूलू नहीं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोचनम, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, जिसके स्मरण करने से, याद मात्र करने से सब संसार से मुक्त हो जाए, सदा के लिए आनंद हो जाए, सदा के लिए दुख मिट जाए। यम लब द्वाजा परम लाभ, जिससे बढ़कर कोई लाभ है नहीं, ऐसा बड़ा लाभ हो जाए इस मनुष्य से, ऐसा मौका है। ये भगवान का दरबार है, शेर जी ने कृपा की है, ऐसा मौका है। गीता प्रेस और सत्संग, ये दो ऐसे बातें बनाई है, जीवों का परम कल्याण हो जाए, परम हित हो जाए, सदा हित हो जाए, सदा होती रहिए, नहीं मिलता है, अनेक दिन मिलता है, असली असली सत्संग मिलते हैं। कल्याण को देख कर बहुत से पत्र शुरू हो गए, बहुत जगह व्याख्यान शुरू हो गए, लोग व्याख्यान देने लगे, परंतु भीतर स्वार्थ बता हुआ, स्वार्थ का त्याग करके सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ऐसी बातें बहुत कम थी। नकल करने लगे दखल, और अब नकली से कम थे, काम असली से होता है, असली से बहुत कम मिलती है, ऐसा मौका बहुत कम मिला। इस वास्ते मौके का सदुपयोग करो, अच्छी बात जाने दो मत, समय जाने दो मत, ऐ समय निकल जाएगा, मौत आ जाएगी, पट कोई सहायक नहीं होगा। जब काम पर है को जरूर हो तो वो तो बताता प्रिया सब इष्ट है, नलियो भूल गए राम को नाम, फिजूर फिजो सड़ तो फिट है, अच्छी बात मिलती है। आपको भी पता है इस बात का, वो सावधान नहीं थे, सावधान नहीं होते, अपना कल्याण करना है, करना है, करना है, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपना मोहन मार, नारायण तू बैठ गए अपना मोहन मार, तेरे भावे जो करो। अब क्या करें, कृष्ण कौन सी बात करें, कौन सुने, खुद करो, खुद खुद खुद खुद लग जाओ उसे काम में, दूसरा करे न करे मर्जी उनकी है। नारायण तो बैठ गए, अपना भगवान बाहर अपना ठीक करो, अपना ठीक करने से दुनिया मात्र का भी भला होता है, अपना कल्याण करने से दुनिया मात्र में भला होता है। एक चिलम पीता है क्यों को शिखा देता है, एक गीता पढ़ता है क्यों को गीता शिखा देता है, ये कायदा है। इस वास्ते भले पढ़ो, भले पढ़ो, अच्छे पढ़ो, अच्छे पढ़ो, पुस्तक लिखिए। और हाथ की बात है, मन जन्म मिला है इसमें स्वतंत्रता है, सबकी स्वतंत्रता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, सदा के लिए कल्याण हो सकता है, इसका खास ये मनुष्य है। भाई हो चाहे बहन हो, ये सत्संग में आए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, उद्धार हो जाए, सदा के लिए दूसरे जीवों को भी कल्याण हो जाए, अपने जीव कल्याण जरूर हो जाए, इसे संदेह नहीं है। होगा कब कि भाई सच्चे इसे लग जाओ, फिर बहुत जल्दी काम होता है। परमात्मा की प्राप्ति वर्तमान की वस्तु है, ये बात मिलती रही। मेरे को तो बहुत वर्ष हो गए मिली नहीं, और मिली पढ़ने को भी सुनने को भी। आप लोग बताओ कहीं मिली हो तो, कहीं भी मिली हो। नकली बातें चलती है, असली सार बात बहुत दुर्लभ मिलती नहीं, भगवान की कृपा होने से मिलती है। तो भगवान की अलोक कृपा है, विशेष कृपा है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ, हे नाथ, कौन कहेगा, कौन कहेगा, क्यों कहेगा, किस लिए कहेगा, उसी बात अपना काम करेगा। बहुत कम है, बहुत कम है। इस बार से सच्चे हृदय से हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ लग जाओ, बहुत फायदे की बात है, जल्दी कल्याण की बात है। हरदम सावधान, सावचेत, हरदम, किसी का दूसरे का बिगाड़ नहीं होगा, अपना होगा अपना, और अपना सुधा अपने अपने हाथ है, मन सा विश्वास, अपना उद्धार अपने हाथ है, हाथ है। संता ने कहा है सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ, हे नाथ, तत्काल सिद्धि होती, तत्काल। कल ही मैंने बात सुनी कि मकान में गया अज्ञानी और ज्ञानी होकर निकला, गया अज्ञानी निकला ज्ञानी, इतनी चटकाम बढ़ जाए एकदम। ये मकान में अज्ञानी होकर गया, हाँ निकला, अज्ञानी होकर निकला, उसी समय निकल गया था, हाँ थोड़ी देर में उसी में ज्ञानी होगा। वर्तमान की वस्तु है, कहा वर्तमान की, हाँ बात मिले नहीं भाई। क्या वो कैसे ज्ञानी हो गया पूछ रहे हैं? हो गया सत्संग से। परमात्मा के प्राप्ति वर्तमान की वस्तु है, ये तो वर्तमान की वस्तु है, आपको विश्वास नहीं होता, बात है। क्योंकि परमात्मा सब जगह सबके लिए हर समय मौजूद है, सब जगह सबके लिए हरदम मौजूद है, हरदम सन्मुख हो जीव हो जब ही के जन्म कोटि अविनाश है तब ही, सन्मुख हो जीव हो जब ही के जन्म कोटि अविनाश है तब ही। बहुत ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात है। आप विचार नहीं करते, सोचते नहीं हो, कृपा करो कृपा करो कृपा ना तो कृपा करो, बहुत फायदा होगा। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, अब करो भगवान नाम का कीर्तन, पद गा दे, एक पद सुना दे, बढ़िया बढ़िया पद सुना, सुनो ध्यान देखो, ध्यान देखो सुनो, ख्याल करके सुनो, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। कलयुग में दो अवतार बताए, भागवत में आता है, वंदे महापुरुषे चरणारविंदम, वंदे महापुरुषे चरणार, राम अवतार कृष्ण अवतार दो अवतार, राम और कृष्ण दो, राम और कृष्ण दो, ये दो ही बताइए, ये मंत्र में दो ही है, कल संतन उपनिषद है, कली संतन उपनिषद है, इसमें दो ही है, दो ही, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे। संसार की आफत दूर करो और परमात्मा में लग जाओ, दो ही बात है। आप होते माता फसलो भाई वो बहनो, सबसे थे सर हृदय से सुनो भाई, पड़ा सत्संग का दरिया, पड़ा सत्संग का दरिया, नहालो जिसका जी चाहे, पड़ा सत्संग का दरिया, पड़ा सत्संग का दरिया, नहालो जिसका जी, नहालो जिसका जी चाहे, नहालो जिसका जी चाहे, नहालो जिसका जी चाहे, नहालो जिसका जी चाहे, पड़ा सत्संग का दरिया, नहालो जिसका जी चाहे, हजारों रत्न है इसमें, एक से एक बढ़ आला, हजारों नहीं कुछ भी किसी का डर नहीं, कुछ भी उठा लो जिसका जी चाहे, पड़ा सत्संग का दरिया, पड़ा सत्संग का दरिया, नहालो जिसका जी चाहे, पड़ा सत्संग का दरिया, नहालो जिसका जी चाहे, मिटे संसार का चक्कर, लगे नहीं मौत की टक्कर, मिटे संग मिटे संग सार का चक्कर, लगे नहीं मौत की टक्कर लगे नहीं, मौत की टक्कर करे हैं पार भव सागर, करे हैं पार भव सागर, करा लो जिसका जी चाहे, पड़ा सत संग का दरिया, पड़ा सत यान हालो जिसका जी चाहे, पड़ा सत संग बनावे चोर से साहू, मिटावे दुष्टता मन की, बनावे चोर से साहू मिटावे हो, मिटावे दुष्टता मन की, कटे जड़ मूल पापों का, कटे जड़ मूल पापों का, कटा लो जिसका जी चाहे, पड़ा सत संग का दरिया, पड़ा सत नहालो जिसका जीता है, पड़ा सत बनावे रंक से राजा, बडेरा जो के महाराजा, मुक्त जीवत ही मिटे सन ताप दुख सारे, करे यह मुक्त जीवत ही मिटे सन ताप दुख सारे, मिटे सन ताप दुख सारे, मिटे रंगे हरी प्रेम के रंग में, रंगे हरी प्रेम के रंग में, रंगा लो जिसका जी चाहे, रंगे हरी प्रेम के रंग में, रंगे हरी प्रेम के रंग में, रंगा लो जिसका जी चाहे, पड़ा सत संग का दरिया, पड़ा सत दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। बड़ा सत्संग का दरिया।